Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasili sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Ve men ahabbe likâ'allâhı ahabballâhu likâ'ehu ve men kerehe likâ'allâhi kerehallâhu likâ'ehu. Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri Ramazan'ı hakkınızda, hakkımızda hayırlı kılsın. Feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, namazları, yaptığımız hayratu hasenatı kabul eylesin. Amin. Rahmetine, mağfiretine vesile eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını Ramuzül Ahadis isimli hadis mecmuasından okumaya devam edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu için ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ve hülefasının, müridlerinin, mühiplerinin, tabilerinin ruhları için, sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ervahı için ve hasreten eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin cümlesinin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal eylemiş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin, dostlarının, akrabasının ruhları için, biz Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha okuyup, üç İhlas-ı Şerif okuyup ruhlarına hediye edelim. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ahmed İbn Hanbel'de, Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn Hibban'da çok kaynaklardan mevcut. Enes İbn Malik radıyallahu anh'ten, Hazreti Ayşe validemizden, Ebu Musa'l Eş'ari'den, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten muhtelif ravilerden yani rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki: Men ehabbe lika Allah. Kim Allah'ın likasını severse ehabballahu likaehu, Allah da onun likasını sever. Ve men kerehe lika Allah. Kim Allah'ın likasından İstikrah ederse, istemezse, onu sevmezse, kerihallahu likaehu, Allah da onunla, onun likasından istikrah eder, onu istemez. Lika, mülakat manasına, mufaale babından ikinci mastardır. Mülakat, yani iki kişinin, iki şeyin birbiriyle karşılaşması, karşılaşmak, yüz yüze, karşı karşıya gelmek manasına. Onun için mülakat diyorlar. Mesela büyük adamlar ile gidip birisi bir konuşma yapıyor. Ona mülakat yapmak deniliyor. Karşı karşıya geçti de konuştu manasına. Lika kelimesi de gene mülakat manasına mastardır. Fakat insanın karşı karşıya geldiği zaman ilk görünen tarafı da yüzü olduğundan lika kelimesi aynı zamanda çehre manasına da gelmiş. Lika. Mehlika mesela ay yüzlü demek. Görünüşü ay gibi olan demek. O tarzda da bir manası var. Fakat burada mülakat manasına mastar. Kim Allah ile kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister. Kim Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez manasına geliyor bu durumda. Allah'la kavuşmak nasıl olacak? Allah'a kavuşmayı istemek ne demek? Yani ey el masir ila daril ahire. Ahiret yurduna gitmek. Bu dünyadan göçüp ahirete varmayı istemek, oraya gitmek. İşte bunu isterse insan, Allah da onu özler, ister. Kim bunu istemezse, aman bu dünyada kalayım, aman ölmeyeyim, aman ahirete şey yapmayayım diye bucak bucak kaçarsa, Allah da onunla kavuşmayı istemez diye hadis-i şerifte bildiriyor. Müslüman iyice bir düşünürse, çok dikkatli bir tarzda, hakikaten kalbi iman ile dolu olan bir insan, şöyle imanının ışığında bir güzelce düşünürse, ahiret daha güzel. Ahirette çünkü Müslüman cennete girecek. Cennet mi güzel, dünya mı güzel? Cennet elbette daha güzel. Dünyada lezzetler ve elemler birbirine karışık. Bazen sevinir insan, bazen üzülür. Bazen hoş hadiselerle karşılaşır, bazen üzücü hadiselerle karşılaşır. Bu dünya hayatı böyle gelir, böyle gider. Bazen yorulur, bazen dinlenir. Bazen karnı aç, bazen tok. Karma karışık burada. Neden? İmtihan olsun diye. Herkese imtihan da aynı sorudan gelmez. Çeşit çeşit gelir imtihan soruları. Birisine tabiatına göre efendim şu taraftan gelir, ötekisine tabiatına göre bu taraftan gelir. İmtihan farklı olabilir. Herkese eşit soru gelme mecburiyeti yoktur. Dünya imtihanlarında bile öyle. Herkesin durumuna göre imtihan olur. Allah onu değerlendirir. Burası imtihan dünyasıdır. Meşakkatler vardır burada, sıkıntılar vardır. İnsan bakarsın, keyifli keyifli yaşayıp dururken keyfi bozuluverir. İşi düzgün gidip dururken bozuluverir. Efendim hastalanıverir. Hiç gamı, kederi, tasası yokken başına bin bir türlü sıkıntı, belalar yağmaya başlar. Üzülür, üzüntülere gark olur, perişan olur filan. Bu dünya böyle. Ahiret böyle değil. Ahirette iyiler bir tarafa, iyilikler bir tarafa ayrılmıştır. Kötülükler bir tarafa ayrılmıştır. İkisi arası böyle tamamen farklıdır. İyilikler cennette toplanmıştır. Allah'ın lütufları, keremleri, ihsanları, hayırları cennette toplanmıştır. Kahrı, gazabı, şerler de cehennemde toplanmıştır. Onun için mümin Allah-u Teala Hazretlerini sever. Allah-u Teala Hazretlerinin dinini sever. Allah-u Teala Hazretlerinin Resulünü sever. Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an'ını, kelamını sever. Ahkamını sever. Yolunu sever, efendim haramını sever, helalini sever, yani haramını haram olarak kabul eder baş üstüne. Çekildim ya Rabbi, sen bunu haram saymışsın. Helalini de helal diye sever, bak bunu helal etmişsin diye helalini alır, haramından uzak durur. Müslüman böyle. Böyle şey yapınca böyle yaşayacağız, ondan sonra ahirete göçeceğiz. Ahirete göçmek de güzel. Allah-u Teala Hazretlerine kavuşacağız. Ne güzel. Ve ileyyel masir. Banadır gelişiniz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve ileyna turcaun. Bize döndürüleceksiniz. Güzel bir tarzda gidecekse insan, ne kadar güzel. Kavuşacağız nihayet. Nihayet hasretlik çektiğimiz şeylere kavuşacağız. Dostlara kavuşacağız. Sahabe-i kiramdan bir zat-ı muhterem vefatı anında böyle ölmek üzere can çekişirken, can hulkuma gelmiş. Ah babacığım dedi yanında kızı. Ağladı, üzüldü. Vah yazık babacığıma dedi. Yok dedi, yazık deme dedi. ben yarın sevdiklerime kavuşacağım dedi. Yani vefat eder etmez sevdiklerime kavuşacağım, Resulullah'a kavuşacağım, diğer kamil Müslümanlara kavuşacağım. Öyle yazık deme dedi. Onun için iyice düşünürse ölüm kötü bir şey değil. Bu dünya hayatının mihnetlerinden kurtuluş. Buradaki vazifelerden terhis. Askerlikten terhis olmayı sevmez mi insan? Askerlikten terhis gibi bir şey. Artık imtihanın sonu, zil çalmış. İmtihanı da sen başarıyla vermişsen, tamam imtihan bitti, mükafat alma gidiyor. Böyle tatlı. Onun için Müslüman ahireti sever. Ahirete rağbet eder. Ahirete hazırlanır. Ahireti kazanmaya çalışır. Bu dünyanın fani olduğunu bilir. Bu fani lezzetlere gönlünü bağlamaz. Ve giderken biz buradan göçer olduk, kalanlara selam olsun diye. Ne kadar tatlı söylüyor Yunus Emre. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Ne kadar rahat söylüyor. Biz buradan göçer olduk, kalanlara selam olsun. Neden? İmanlı insan böyledir. Mevlana Celaleddin Rumi düğün gecem demiş. Düğün gecem, düğün gecem. Ne kastediyor? Şebi Arus. Düğün gecesi diye neyi kastediyor? Vefatı gecesini öyle tabir etmiş, öyle adlandırmış. Öleceği geceye ne diyor? Düğün gecem. Neden? Düğün bayram. Allah'ın huzuruna gidecek. İşte insan böyle kamil bir imana sahip olup da bu duygulara erdi mi Allah da onu sever. Allah da onu, ona kavuşmayı sever. Ondan sonra bir insan da aksine tabii günahkar, öbür tarafa giderse cezayı çekecek. Efendim onun kokusunu hissediyor, tadını hissediyor, başına gelecekleri biliyor, hiç hazırlığı yok, hiç ölmek istemiyor. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Sizin şu firar edip kaçtığınız ölüm var ya, o gelip size yapışacak. Hiç kurtuluş yok. فَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Gayıpları da aşikareleri de bilen Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna götürüleceksiniz. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bu dünyada ne işlemişseniz hepsini size haber verecek. Şöyle yapmadın mı ey kulum? Böyle etmedin mi ey kulum? Kimse görmedi mi sandın? اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ اَبَسَمْ وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Siz kendinizi abes yere mi yaratıldı sandınız? Bize dönmeyeceğinizi mi sandınız diye kafirlere böyle hitabı itaplar var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle insanlar istemeyince Allah da onu istemez. İstemem şu kulu. İstemem diye o da onu sevmez. Allahu Teala Hazretleri radiyeten merdiyeten Mevla'ya kavuşanlardan eylesin cümlemizi. Ne demek radiyeten merdiyeten? Bir ayet-i kerimede öyle buyuruluyor. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Ey mutmeinne olan nefis, Rabbine dön. Sen ondan razı, o senden razı olarak. Radiyeten ne demek? Kişinin ruhu Mevlasından hoşnut razı, merdiyeten Mevlası da ondan hoşnut razı. Ne güzel bir kavuşma, ne hoş bir hal. Allahu Teala Hazretleri bu dünyada Allahu Teala Hazretlerinin emirlerine uyup yasaklarından kaçıp onun istediği şekilde yaşamayı nasip etsin bize. Huzuruna da sevdiği, razı olduğu, gel kolum diye iltifat ederek davet ettiği kullarda olarak gitmeyi nasip eylesin. Buna çalışalım. Gerisi hepsi boş. Gerisi hepsi boş. Hepsi boş. Hocamız rahmetullahi aleyhin, babam en son sözlerini şöyle anlatıyor. Dünya boş. Şeyhlik boş. Müritlik boş. Her şey boş. Bütün iş Allah'ın sevgili kulu olabilmekte diyor. Yani şekilde kalma. Şekilde takılıp kalma. Kapının dışında durma. İçeri gir. Öze er. Hakikatini anla. Cevizin dış kabuğu tahta gibidir. İçi tatlıdır. İçini elde etmeye çalışmak lazım. Sonunda pişman olacağın işi işleme. Ömür bitti. Tuh vah keşke böyle ömür geçirmeseydim diyor insan. Ah keşke gençlik geri gelseydi diyor. İşte ey gençler bak yaşlılar böyle diyor haberiniz olsun. Leytes şebabu yeudu yevmen. Ah keşke bir gün şu gençlik geri dönse diyor. Siz gençsiniz siz öyle demeyin. Siz ihtiyarladığınız zaman tüh gençliği boşa geçirdik demeyin bak yaşlılar böyle diyor. Kitaplar böyle yazmış. Tavaytu bi ihrazil fununi ve neyliha rida eşebabi ve cununu fununu. Delilik çeşit çeşit ya. Çeşit çeşit şeylerin, heveslerin peşinde şunu elde edeceğim, bunu elde edeceğim diye ömrümün defterini dürdüm diyor. Ömrümün defterini dürdüm diyor birisi. Hep öyleyiz, hep. Hep ömrümüzün defteri dürülüp duruyor. Allah hayırlarla geçirmeyi nasip etsin. Bir hayır yapabildin mi? Bir kimsenin gönlünü hoş edebildin mi? Haramlara bulaşmadan yaşayabildin mi? Helalleri işleyebildin mi? Allah'ın rızasını güdebildin mi? Kollayabildin mi? İnsanların üzerinde hakkını bırakmadan hareket edebildin mi? Senin yakana yapışacak durumda insan bırakmamayı bildin mi? İşte bu. Yoksa onu üzmüşsün, bunu kırmışsın, ona sövmüşsün, buna vurmuşsun. Bak, evlat ana babadan kaçacak, ana baba evlattan kaçacak. Ana baba bile evladına tokat vururken dikkat etsin. Sonra pişman olur. Sonra o evlat büyür, babam beni çok dövmüştü der. Her şeye çok dikkat etmek lazım. Onun için insan böyle bu hesabın düşüncesiyle hayatını böyle geçirmeli. Küçük hesapları bırakalım. Ufak tefek, ince ince, kıtı kıtı hesaplar, kinler, gadaplar. Şurada namaz kıldım az önce, kendimden utandım, içimde neler geçiyor, ne üzüntüler geçiyor. Birisi bana şöyle yaptı, ona üzülüyorum. Ötekisi böyle yaptı, buna üzülüyorum. Ya namazda onları düşünmeye değer mi? Fani dünya, ya ne yaparsa yapsın. Ne gelirse elinden ardına koymasın. Ne olacak? İki paralık ömür. Yoksulun birisi, fakir, biçare, yoksul, üstü başı hırpani, açık. Birisi, dışarıda korkunç ayaz varmış kışın. Tir tir titriyor, ne yapsın? Gitmiş bir hamamın ocak kısmına. Odunların konulduğu, küllerin atıldığı kısma. Küller yumuşak, küllerin üstüne yatmış külhana, hamamın külhanına yatmış. Öbür tarafta da isli paslı odun yanıyor ya, hamamın suyu ısınacak. Orada da sıcaklık var, dışarının ayazından kendisini korumuş. Küllerin üstünde yatmış, uyumuş biçare. Ne yapsın, evi yok, barkı yok, üstüne giyecek kürkü yok, elbisesi yok. Yatmış, ertesi gün olmuş. Gün aydınlanınca dışarıya çıkmış, bakmış ki karşıda bir konak. Bahçe içinde efendim çiçekler, ağaçlar, zevk safa. Bakmış balkonunda bir efendi sırtına kat kat kürkleri giymiş, samur kürkleri böyle sarılmış yakasına. Üşür mü? Üşümez. Her tarafı kürklü. Ötekisi seslenmiş. Hey hey. Şebi tennur güzeşti. Şebi sammur güzeşti. Tandırda küllerin arasındaki gecede geçti. Samurların içinde senin öyle yatıp da yumuşak yumuşak o gecede geçti. İkisi de geçti. Samurlu gecede geçti, tandırdaki gecede geçti. Bitti. Allah rızasına uygun yaşamayı nasip etsin. Amin. Gözünüzü açın, gözümüzü açalım. Allah'ın rızasına uygun hareket etmeye çalışın. Helalinden kazanalım. Helal lokma yemeye dikkat edelim. Hayırlı işler yapmaya çalışalım. Birisi bize kötülük ederse ona ben de mukabele edeceğim diye vakit geçirmeyelim. Bu ömür kötülüklere, kötülükle mukabele etmekle harcanacak kadar bol, geniş değil. Siz hayır yapın. Yıkanlar hatırı naşadımı ya Rabbi şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun. Şu benim şad olmadık gönlümü yıkanlar ya Rabbi şad olsun. Benim için muradına eremesin, başına şunu gelsin, bunu gelsin diyenler muratlarını ersinler bakalım. Nasıl olsa Allah'ın huzuruna gideceğiz. Nasıl olsa gideceğiz. Ya bisteri kemhada ya viranede can ver. Çün bayu geda hake beraber girecektir. İster atlas döşekte, ister viranede can ver. Herkes toprağa girecek. O kara toprağın altına herkes girecek. Orada başlayacak kabir sorgusu, suali, azabı veya safası. Kaç sene yaşayacağız? Şimdiye kadar yaşadığımızı saymazsam bundan sonra 40 sene, 30 sene, 50 sene, 70 sene ne kadar yaşarsan yaşa. 70 sene. Bitecek. Şimdiye kadar 40 sene yaşamışsak o nasıl geçtiyse bundan sonraki 40 sene de geçecek. Ondan sonra bir gün elimiz ayağımız tutmamaya başlayacak. Bize gülecekler, koltuğumuzdan tutacaklar, işte yürütecekler, şey yapacaklar, ihtiyarladı diyecekler. Bir günde inna lillahi ve inna ileyhi raciun ölüp gideceğiz. Elinde gücün, kuvvetin varken hayır yap. Sonra elin ayağın titrerken olmuyor. İhtiyarlık gelmeden gençliğin kadru kıymetini bil, hastalık gelmeden sıhhatin kadru kıymetini bil, fakirlik gelmeden elindeki imkanın, zenginliğin kadru kıymetini bil, efendim, meşguliyetler üstüne çullanmadan geniş zamanın kadrinin kıymetini bil, ilim öğren, irfan öğren, hayır işte, ömrü Allah yolunda geçir, Allah'a sığın, ona tevekkül et. Kötülüklerle uğraşacak kadar geniş değil ömür. Men ahabbe en yüktirallahu hayra beytihi felyetevadda izâ hadara gıdâuhu ve izâ rufi'a. Bu hadis-i şerif Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim evinin hayrının çok olmasını, Allah'ın evinin hayrını arttırmasını isterse, kim Allah'ın onun evinin hayrını arttırmasını murad ederse, isterse, severse, yemeği önüne gelmeden önce ve kaldırıldıktan sonra yıkasın, vuzu etsin diyor. Yani abdest alsın diyor. Şimdi bu abdestten murat iki ihtimal var. Birisi şer'i yıkanmak, yani namaz için aldığımız gibi abdest almak. İkincisi ellerini yıkamak. Biz bu ikinciyi yapıyoruz. Yani eğer rivayetten murat oysa, yemeğe başlamadan önce elimizi yıkıyoruz. Pislik, toz, toprak, leke, ispas bir şey kalmasın diye kalkarken de yıkıyoruz. Elhamdülillah. Şey de olabilir. Yani büyük ihtimal bu elin yıkanmasıdır. Bu hadis-i şeriften murat. Abdest almak da olabilir. Tabii ihtiyata riayet ederek namaza sofraya abdestli oturursunuz. Kalkınca da abdest alırsınız. O da güzel olur. Evinin hayrı artar. Allah evinin hayrını arttırır. Temizlik hayırların artması, bereketlerin artması için birer vesiledir. Onun için dinimiz her vesileyle böyle bize temiz olmayı emretmiş. Bizim dedelerimiz temiz pak insanlardı. Bizim dedelerimizin sokakları böyle değildi. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu dediği gibi Köroğlu'nun. Belediyeler çıktı, çöpçüler çıktı, şeyler çıktı. Çünkü şimdi herkes evinin önünü çöpçüler süpürsün diyor. Sokakların pisliğinden geçilmiyor. Herkes eskiden hadis-i şerife uygun olarak evinin önünü temizlerdi, çiçek gibiydi. Geçen gün bir şey duydum da çok dikkatimi çekti. Eskiden de duymuştum ama unutmuşum. Yeniden hatırlamış oldum. Beyazdan gayrı elbise giymeyi ayıplarlarmış. Koyu renk elbise giyiyor, bak kiri belli olmayacak elbise giyiyor diye. Yani dobra dobra, bembeyaz giyecek, temiz olduğu görünecek. Öyle öteki renkli giyip de efendim kiri belli olma, ayıpmış o. Dedelerimizin temizlik anlayışına bak. Çiçek gibi giyinecek böyle bembeyaz, tertemiz. Ne medeniyet kaybetmişiz biz. Ne nasıl bir medeniyet gelmiş geçmiş, ne kamil insanlar gelmiş. Bu hadislerle terbiye olmuş insanlar gelmiş geçmiş. Şu hadislerle, bu Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla terbiye olmuş böyle bir nezaket timsali, nezaket abidesi her birisi birer kahraman olan insanlar gelmiş gitmiş. Sonra biz böyle kalmışız. Bir zaman efendim aslanların cevlan ettiği sahalarda şimdi topal tilkiler dolaşıyor dediği gibi. Men ahabbe en yerfa'a fi riyadul cenneti fel yüksir zikrallah. Bu hadis-i şerif de zikrullahla ilgili. Zikirle ilgili çok hadis-i şerifler var. Onlardan bir tanesi. Ravisi Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim cennet bahçelerinde sefa sürüp tenezzüh etmek, gezinmek isterse Allah'ı zikretsin. Kim cennet bahçelerinde gezinmek, teferrüç etmek, sefalı böyle seyrangahlı seyahat etmek dilerse Allah'ın zikrini çok eylesin. Şimdi bunun iki manası var. Birinci manası bu dünyada. İnsan zikrettiği zaman sanki cennette gibi olur. Çünkü başka hadis-i şerif var buyurmuş ve orada da Peygamber Efendimiz sizden biriniz cennet bahçelerine uğrarsa orada gezinsin, sefa sürsün, o bahçeden faydalansın buyurmuş. Demişler ki nedir cennet bahçeleri ya Resulallah? Üç hadis-i şerif var. Birisine göre cennet bahçesi zikir meclisleri. Allah Allah denilen, la ilahe illallah denilen meclisler. Zikir halkası. Zikir halkası diye geçiyor. Bir rivayette ilim meclisi diye geçiyor. Böyle yani şu meclis mesela bir cennet bahçesi oluyor. Belli olmaz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki benim evim ile minberimin arasında cennetin bahçelerinden bir bahçe vardır. Cennetin bahçelerinden bir bahçe var. Onun esrarı var yani. O hakikatte öyle olabilir. Hakikatte de öyle olabilir. Mecaz da olabilir. Hakikatte öyle olabilir. Demek ki insan zikretti mi cennet bahçesinde oluyor. Ruhunu alırlar cennetin bahçesine götürürler. İkinci, sen böyle zikrullahla meşgul olursan Allah seni sever cennetine koyar da cennet bahçelerinde dolaşırsın sonra ahirette. O manaya da olabilir. Ama ikisi de doğru çünkü birincisinin doğruluğuna da hadis-i şerif söyledim ya. Cennet bahçesi demiş zikir meclislerine, Kur'an okunan meclislere Resulullah Efendimiz. Böyle ilim meclislerine, Allah denilen zikrullah yapılan meclislere cennet bahçesi demiş. Onun için birinci manada doğru. O halde Allah'ın zikrini dilimizden düşürmeyelim. Tevbeyi, istiğfarı çok edelim. Onların her birinden bir kez Allah dese aşkıyla lisan dökülür cümle günah misli hazan. Bir kere Allah dese günahlar sapır sapır dökülür. Her birinden ayrı ayrı sevaplar, güzellikler hasıl olur. İnsanın zikirleri cennetin süsleri olur. Cennetin çiçekleri olur, ağaçları olur, yeşillikleri olur, sefaları olur. Ne kadar çok Allah'ın zikriyle, fikriyle meşgul olursa ahirette onun cennetteki yeri o kadar süslü güzel olacak. Onun için Allah'ın zikriyle çokça meşgul olalım. Hele Ramazan, ne güzel Ramazan. Sabahtan akşama ne diye gıybetle dedikoduyla vakit geçirirsin. Sabahtan akşama zikredelim. Vaktimizi boş geçirmeyelim. Yolda yürürken, işimizde otururken, kalkarken hep zikrullahla meşgul olalım. Çok hadis-i şerifler var. Çok hadis-i şerifler var. Hiç kimsenin itiraza mecali olmayacak kadar fazla miktarda. Hem ayetler var hem hadis-i şerifler var. Allah'ın zikrini dilinizden düşürmeyin, kalbinizden eksik etmeyin. Men ehabbe dünyahu edarra bi ahiretihi. Ve men ehabbe ahiretehu edarra bi dünyahu. Ela feasiru ma yebka ala ma yehna. Bu hadis-i şerifin Müstedrek'te var, Ahmed İbn Hanbel'de var, İbn Hibban'da var, Beyhaki'de var, Ebu Musel Eş'ari Hazretlerinden radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Ahmed İbn Hanbel'in ricali, senetteki ricali güvenilir kimseler diye de kayıt düşmüş hocamız. Bu hadis-i şerifte Allah dünya ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya ve ahiretle ilgili bir tavsiyede bulunuyor bize. Buyurmuş ki men ehabbe dünyahu edarre bi ahiretihi. Kim dünyasını severse ahiretini zarara uğratır. Dünyasını seven ahiretini zarara uğratır. Kim ahiretini severse dünyasını zarara uğratır. Gözünüzü açın, agah olun, aklınızı başınıza devşirin diyor. Ela, aklınızı başınıza devşirin, dikkat edin. Fe asiru ma yebka ala ma yefna. Baki olanı elden kaçırana, fani olana tercih edin diyor Peygamber Efendimiz. Eski evliya Allah'tan birisinin de sözünü hatırlayıverdim. Dünyayı da ahireti de beraber yürütmeye çok çalıştım diyor. Baktım bir türlü yürütemedim diyor. Sonunda diyor dünyayı terk ettim, ahirete rağbet ettim diyor. İkisi bir arada yürümüyor. Kim dünyayı severse, dünya ne demek? Yani dünya deyince hemen etraf gözümüzün önüne böyle yer küresi geliyor. Çizgili böyle, meridyenli, paralelli yer küresi. Arz geliyor. Dünya bu demek değil. Dünya el hayatü dünya demek. Yani şimdi içinde bulunduğumuz şu hayat. Şimdiki hayatımız, buradaki hayatımız, bu alemdeki hayatımız demek. Ahiret el hayatül ahiretü demek. Öbür alemdeki hayatımız. İki alem var. Birisi şu anda içinde bulunduğumuz alem. Öteki alem ölümden sonra varacağımız alem. Buna dünya derler. Yakın. Bize yakın olduğundan yakınlık kelimesiyle ilgili bir tabir bu dünya kelimesi. Ötekisi de sonraki demek. Ahire sonraki demek. Birisi şimdiki, öteki sonraki hayat. Kim bu şimdiki hayatını severse aman rahat edeyim, param çok olsun, pulum çok olsun, köşküm olsun, arabam olsun, rahat edeyim, kaymak yiyeyim, bal yiyeyim, börek yiyeyim, çörek yiyeyim, herkes bana hizmet etsin, ben keyif çatayım filan derse, yani bu dünya hayatını tercih ederse, ahiretini zarara uğratır. Şöyle bir şeylerine bakın, kazançlarına geçen gün bir yerde de konuştuk, mümkün değil faizsiz iş yapması. Çok zor işte. Nasıl olacak bilmem. Ahiretini seven dünyasını zarara uğratır. Yani namaz kılar, oruç tutar, vazifesini yapar, şöyledir, böyledir derken dünyevi bazı şeylerden mahrum kalır. Kazancı o kadar çok olmaz. Belki o duygularından, şeylerinden dolayı mesela işinden çıkartırlar. Şöyle olur, böyle olur filan. Böyle şeylere uğrayabilir insan. Ahiretini seven, ahiretini tercih eden biraz dünyadan zarara uğrayabilir. Peygamber Efendimiz bakın arkasından ne buyurmuş? Ela, gözünüzü açın. Ela demek, edatı tembihtir. Gözünüzü açın, dikkat edin demek. Aklınızı başınıza devşirin demek. Baki olanı, fani olana tercih edin diyor. Hangisi baki? Ahiret. Hangisi fani? Dünya. Ahireti tercih edin diyor Peygamber Efendimiz. Buyurun bakalım. Peygamber Efendimiz ahireti tercih edin diyor. Hocam acaba sözünün bir izahı, bir kurtuluş tarafı yok mu? Bizi kurtaracak olan bir tarafı yok. Kendisi de hayatı boyunca hep ahireti tercih etmiş. Hiç dünyaya rağbet etmemiş. Dünyanın sıkıntılarına razı olmuş. Bir gün tok, iki gün aç olayım. Ya Rabbi bulduğum zaman sana şükredeyim, bulamadığım zaman sabredeyim diye öyle istemiş. Kendisi yine peygamber olmak şartıyla güçlü, kuvvetli, hükümdar bir peygamber olmak ile böyle bir halde olmak arasında muhayyer bırakılmış. Kendisi bu hali tercih etmiş. Hasır üstünde yatmış, eline yüzüne izi çıkmış hasırın. Bir rahat döşeği olmamış, bir bol malı olmamış, köşkü sarayı olmamış. Harflerle, sıkıntılarla, uğraşmakla geçmiş vakti. Çok kere açlığından karnına taş bağlamış. Efendim birisi gelmiş ya Resulallah açım diye karnına bağladığı sıcak taşı göstermiş. O da kaldırmış bak benim karnımda da var diye. Çünkü eline geçeni depo etmemiş, dağıtmış. Hayır hasenat olarak vermiş. Çok bu hususta sözler çoktur. Peygamber Efendimiz ahireti tercih etmemizi tavsiye ediyor. Sizin de önünüzde yol çatallaştığı zaman şöyle yaparsam dünyevi bakımdan menfaat var, böyle yaparsam sevap var. Acaba dünya menfaatini mi tercih edeyim, sevabımı tercih edeyim diye yol çatında kalırsanız, karar vermek durumunda olursanız ahireti tercih edin. Bak Peygamber Efendimiz öyle tavsiye ediyor. Sevabı tavsiye edin, bırakın dünyayı. Dünyanın fani şeyini alıp da ondan sonra ahiretiniz zarara uğradığı için vah demeyin, diz dövmeyin. Çünkü şerrün nedameti yevmel kıyameti, pişmanlıkların en fenası kıyamet günündeki pişmanlıktır. Ah keşke böyle yapmasaydım, keşke ömrümü böyle geçirmeseydim demenin şeyi yok. Daima Hazreti İbrahim Aleyhisselam da öyle yapmış. Önüme iki taraflı iş çıktığı zaman daima ahireti tercih ettim buyurmuş. Aç mı kaldı, açık mı kaldı? İbrahim Aleyhisselam o kadar zengindi ki, ovalar dolusu böyle sürüleri var. Allah verir gene. Verirse de kendisi bilir, vermese de kendisi bilir. Biz dünyada ahirette hayır isteriz. Ne dilerse öyle yapar. Ne derse güzel eyler. Ama yani Allah yolunda giden ahireti isteyen insanlar mahrum oluyor sanmayın. Onlara da veriyor Allah. Ezelde taksim nasıl olmuşsa veriyor onu. Hiç mahrum kalmıyor. Nasıl olduğu bilinmiyor, geliyor. Ben sanırdım ki hacca zenginler gider. Nice zengin insan var gidemezken bir tanesi bizim mahalleden ama temiz kalpli birisiydi. Fukaracık, evde yemek yiyecek şeyi yok yani. Azığı katığı yok, ekmeği yok. Ondan sonra herkesten evvel hacca gitti. Nasıl gitti? Allah nasip ederse, isterse, murad ederse esbabını halk eder. Bir zenginin efendim nazar dikkatini çekmiş, bu ağzı dualı mübarek insanı götüreyim demiş, almış götürmüş. Herkesten önce gitti. Allah-u Teala Hazretleri gönlüne bakar insanın. Şekline bakmaz ki, mevkine bakmaz ki, boyuna posuna bakmaz ki, lafının lafazanlığına bakmaz ki, kalbinin temizliğine bakar. Yüzüne karşı gülüyor. Karşı karşıya geliyorsun, yüzüne karşı gülüyor. İçi dışı koyun gibi, içi kurt gibi. Dişi dış tarafı koyun gibi yumuşak. İçinden kurt gibi, yani bir tenhada yakalasa, kıstırsa seni parçalayacak. Ahireti tercih edin, dünyayı boş verin. Dünyayı boş verin sözünü yanlış anlamayın. İnsan dünyada sabahtan akşama kadar dünya işi çalışır, gene ahiret adamı olur. Neden? Niyeti iyi olur, ahirete yönelik olur niyeti. Yoksa terki dünya edin demek istemedim. Dünyayı bırakın, dükkanı kapatın, işi bırakın, ondan sonra çekilin bir köşeye, Allah gönderir, öyle demek istemedim, sakın ha. Sonra hoca böyle dedi demeyin. Karşınıza iki ihtimal çıktığı zaman sevap tarafını tercih edin, günah tarafına meyletmeyin dedim. Ahireti tercih edin. Ahirette bir gün hesap vereceksiniz, ona göre hareket edin dedim. Yoksa işi gücü bırakın demedim. Çalışmak da sevaptır. Efendim yaptığı işi güzel yapması da, çünkü bu cemiyet hayatı iş bölümüne dayanır. Herkes güzel yaparsa işini, hiçbir yerde aksama olmaz. Belediyeciler güzel çalışsa hiç yollarda çukur olmaz. Çöpçüler güzel çalışsa, çöpçü teşkilatımız yok mu? Var. Hiçbir yol tozlu topraklı olmaz. Talebe güzel çalışsa hiç kimse sınıfta kalmaz. Hoca güzel öğretse her talebe geçer. Herkes vazifesini güzel yapacak. Vazifeyi Allah rızası için iyi niyetle güzel yaparsa her anı insanın hayır ve ibadet olur. İbadeti sadece namazda olur sanmayın, camide olur sanmayın. İnsan iyi niyetle bir dul insanın yardımına koşar, bir yetimin yetişmesine vakit sarf eder. Merde namerde muhtaç olmayayım, şuradan helal kazanayım. Hem kendim helalinden yiyeyim, çoluk çocuğuma yedireyim, hem de başkasına hayır yapayım der, çalışır, o da hayır olur. Doğru sözlü tüccar sıddıklarla, şeylerle beraber olacak. Allah ona da sevap verecek. Peygamber Efendimiz de ticaret yaptı. Yanlış anlamayın. Niyet ahiret olacak. Dünya neye benzer? Dünya denize benzer, ummana benzer. İnsanın gönlü neye benzer? İnsanın gönlü deniz üzerindeki gemiye benzer. Gönlüne dünya girerse, doldurursa batırır. Geminin içine su girerse ne yapar? Geminin içine su girdi mi denizin dibini boylar gemi. Geminin içine su girmeyecek. Geminin ayakta durmasının, su üstünde yürümesinin sebebi nedir? İçinde su olmamasıdır. Su doldu mu batıyor. Bir yerden su almaya başladı mı batıyor. Kalbinize, gönlünüze dünya sevgisi girmeyecek. Hubbu dünya re'si küllü hatiyetin, her hatanın başı dünya sevgisidir. Bu dünya sevgisi çıkacak, ahiret sevgisi gelecek. Allah rızası düşüncesi gelecek. Bizim bayrağımız nedir? Bizim elimize bir şey verseler, 10 metre, 20 metre uzunluğunda, 80 santim eninde bir beyaz bez verseler, yaz bunun üstüne senin sloganını, senin istediğin nedir diye, nedir? Bizim sloganımız, bizim sözümüz, bizim pankartımız, bizim üstüne yazacağımız yazı, Ya Rabbi ben senin rızanı istiyorum. İlahi ente maksudi ve ridake maklubidir. Bütün işimiz öyle olacak. Allah'ın rızası için. Aldığımızı Allah için alacağız. Verdiğimizi Allah için vereceğiz. Sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Kızdığımızı Allah için kızacağız. Her işimizi Allah'ın rızasına göre yapacağız. Bunu demek istedim yani. Men ahabbe en yasıla ebahu fi kabrihi fel yasıl ihvane ebihi min ba'dihi. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma rivayet eylemiş. Bu hadis-i şerif de insanın babasına karşı vazifeleriyle ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men ahabbe, kim ki sever, en yasıla ebahu fi kabrihi, kabrinde yatan babasına kavuşmayı, onunla görüşmeyi kim severse, isterse felyasıl ihvane ebihi, babasının arkadaşlarına ziyarete gitsin. Min ba'dihi, ondan sonra. Demek ki insan babası öldükten sonra baba dostlarını bırakmayacak. Şimdi birisine anlattılar. Babası vefat edince adres defterini almış. Bütün adreslere telefon etmiş. Ben filancanın oğluyum, sizinle tanışmak istiyorum. Babamın defterinde sizin isminiz var diye. Babamın defterinde sizin isminizi gördüm. Her ne kadar sizinle tanışmıyorsam da efendim sizinle tanışmak isterim. Çünkü babamın dostusunuz. Çünkü babamın defterinde isminiz var diye telefon etmiş. İşte böyle yapan kimse sanki kabrinde babasını ziyaret etmiş gibi olur, sevindirmiş olur. Onun için baba dostlarını bırakmayın. Baba dostlarını bırakmayın. Genç bir insan, yaşlı bir insanla ahbaplık eder mi? Eder. Gencin yaşlıyla ahbaplığı hürmet yoluyla olur. Hürmet edersin, gidersin, elini öpersin, ziyaret edersin, duasını alırsın, nasihatini dinlersin, olur. Baban da memnun olur kabirinde, kabrinde baban da şad olur. Bak dinimiz ahbaplıkları canlı tutmayı ne kadar çeşitli yönlerden tavsiye ediyor. Men ahabbe en yumedde lehu fi umrihi felyettekillâhe vel yasıl rahimehu. Bu hadis-i şerif de Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz'in sözü tabi. Rivayet eden Peygamber Efendimiz'in damadı Hazreti Ali. Allah'ın arslanı diye lakaplanmış Hayber Fatihi Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Buyurmuş ki men ahabbe en yumedde lehu fi emruhu fi umrihi. Kim ki ömrünün uzatılmasını istiyorsa Allah'tan korksun فَلْيَتَّقِلَّهُ وَلْيَسِلْ رَحِمَهُ Allah'tan korksun ve akrabalarına sıla-i rahim yapsın. Ömrünün uzatılmasını isteyen kimse Allah'tan korksun ve akrabaları ile bağlantısını sürdürsün. Ziyaretlerini sürdürsün. Şimdi bunu azıcık dilimin döndüğünce izah edeyim. Ömrün ziyadeliği hususunda çok hadis-i şerifler var. Ömrün bereketi artıyor. Efendim, sonra belki de bilmiyoruz, Allahu Teala Hazretleri uzatıyordu ömrünü. Her nasıl oluyorsa, Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. İnsanın ömrünün uzaması nedir bu hadis-i şerife göre şartlardan bir tanesi? فَلْيَتَّقِلَّ Allah'tan korkacak. Allah'tan korkmak, sakınarak korkmak demek. Yani bu havf değil, ittika. İttika ne demek? Çekinmek, sakınmak. Yani ben Allah'a asi gelirsem başıma dünya ve ahiretin şerleri üşüşür. Aman ben asi gelmeyeyim. Ben Allah'a asi gelirsem Allah beni sevmez. Hayırlardan, lütuflardan mahrum kalırım. Aman Allah'a itaat edeyim diye böyle sakınmak, çekinmeye takva derler. İttika derler. Allah'tan korksun. Ömrünün artmasını isteyen Allah'tan korksun. Vel yasıl rahimehu, sıla-i rahim yapsın. Şimdi sıla-i rahim de, onu da biraz izah edelim. Sıla-i rahim yapmak ne demek? İnsanın akrabalarıyla alakasını sürdürmesi demek. Sıla-i rahim. Ama bu sıla-i rahimin şekli nedir? Bir şekli gözetmek, mali bakımdan gözetmek. Filanca hala zaten fakir. Şuna para vereyim. Filancası yoksul. Şuna şunları götüreyim vereyim. Ramazan geliyor, bayram geliyor. Aman mahrum kalmasın filan diye böyle bahşiş, maddi ikram, para, pul, eşya neyse böyle şeyler vermek suretiyle. Güzeli de budur. Bir şekli de ziyaret etmek. Ha benim bir akrabam var Erzincan'da. Otobüse atlayayım ziyaret edeyim. Bu da güzel. Muhabbetin artmasına sebep olur. İşte Konya'da, İzmit'te tanıdığım var. Onu ziyarete giderim. Bu da olur. Bu da sıla-i rahimdir. Ötekisi daha tatlıdır. Yani maddi bakımdan da bir hediye verip de bir hayır yapıp da onun ihtiyacını gidermek, iki türlü güzellik vardır. Hem gidiyorsun onu veriyorsun. Sıla-i rahim yapmış bir insan olarak ecir kazanırsın. Hem de sadaka vermiş. Hayır hasenat yapmış bir insan olursun. İki türlü faydası var. Onun için akrabayı hem maddi bakımdan hem manevi bakımdan gözetelim, ziyareti edelim, alakayı kesmeyelim. Her zaman söylediğim ve çok çok bize sorulan bir soru vardır. Hocam akrabam açık saçık bir insan ne olacak? Gidip geleyim mi ona da gene? Sen de onun yanına giderken gidince açılıp saçınacaksan gitme. Yani ona benzeyeceksen gitme. Yanına gittiğin zaman sana da ateş bulaşıp da eteklerin tutuşup sen de yanacaksan ateşten uzak dur. Ama yine merhaba deyip yine alakayı devam ettirip hak yola davet edebilirsen, bak bizim dedemiz şöyle muhterem bir kimseydi, senin bu yaptığın olmaz demek sureti veya dolaylı yoldan veya ben hiçbir şey demeyeyim de benim halimden ibret alsın. Benim hanımın kapalılığını görsün, işte bizim böyle haremlikli selamlıklı oturduğumuzu görsün, tatlı tatlı ben onun gönlünü alayım, hiçbir şey demeyeyim, o oradan bana hayranlık duyup İslam'a gelsin. Bu da olabilir. Bazen çünkü dobra dobra söylediğin zaman ters tesir yapar. Söylemesin, o haliyle anlarsa daha iyi olur. Kendim yaptım sanır. Kendi kendine, kendim yola geldim sanır. Sen ona sessiz sedasız şey yaparsın, iyilikte bulunursun, alakanı devam ettirirsin, o gittikçe düzelir. Onun için kötülerle de böyle alakayı kesmeyin ki düzelmeye çekin, çekmeye çalışın. Yani iyi tarafa çekmeye çalışın ki onun da sevabı vardır. Zaten böyle yapmadığımız için durum çok fena oldu. Dün Bakırköy'e bir yere çağırdılar. Otomobille çarşısından, pazarından geçtik. Bakırköy camisine geldik. Yanımdakilere dedim ki bakın bakalım dışarıda Müslüman var mı? Çarşının pazarının içinden geçiyoruz ya, çok işlek pazar yeri olmuş, böyle kaynıyor. Dün de cumartesi, yani memurluk filan da yok. Giyim, kuşam, hal, tavır, şöyle bir baktık, nüfus kağıtlarından gösterin nüfus kağıdınızı diye kimliğinden kontrol etmedik ama pek Müslüman göremedik yani. Bir iki tane bir başörtülü insan gördüm, hah şurada bir Müslüman kılıklı insan var diye. Yaşlı bir teyze başını örtmüş, yanına Japona kollu bir kız koluna takmış, ya kızı, ya gelini, ya kardeşi. O açık, bu yaşlısı kapalı. Tersi olması lazım. Çünkü yaşlı açık olsa kim bakacak ona? Asıl gencin kapanması lazım. Genç kolunu göğsünü açıp bacağını gösterdikten sonra fitne asıl oradan çıkıyor. O kadın ona tesir edememiş bak. Bakıp da üzüleceğimiz taraf bu. Kendi evladını kendisinin zihniyetinde yetiştirememiş. Müslümanlıktan ne zarar gördük biz? Kapalılıktan ne zarar gördük? Zarar gördüysek sen de aç. Sen ne kapatıyorsun? Sen de aç. Doğruysa onu da kapat. Doğruysa onu da kapat. Yanlışsa sen de açın. Hadi bakalım katıl onların arasına. Buruşuk yüzünle sen de Japonla kollu elbise giy, mini etek giy, göğsünü aç öyle geç. Yok yapmam ben, Allah'tan korkarım. Allah'tan korkarsan bu çoluk çocuğunu da koru. Ya eyyühellezine amenim, ey iman edenler. Ku enfuseküm ve ehlikum naren. Kendinizi ve aile efradınızı içinde yanan şeylerin insanlar olduğu cehennemden koruyun. Taşlar ve insanlar yanacak orada, başka şey yanmayacak. Odun, kömür değil. O cehennemden hepimiz koruyacağız. Bu da çalışmakla olur. Herkesin bir gayret göstermesiyle, bir politika gütmesiyle olur. Hep herkesin İslam'a biraz da ben hizmet edeyim demesiyle olur. Musa Aleyhisselam'ın kavmi dediler ki sen git Rabbinle çarpış bu Filistin'deki kavimle. biz burada bekliyoruz dediler. Öyle mi diyeceğiz? Hocalar dini müdafaa etmek için vaizler, hocalar uğraşsın, didinsin. Bize gelsinler, yalvarsınlar, dursunlar. Aman etme eyleme Müslüman ol, aman etme eyleme Müslüman ol diye. Ben de nazlanayım, burnumu bir o tarafa çevireyim, bir o tarafa çevireyim. Olmam, biraz daha yalvar. Böyle mi olacak yani? Nazlana nazlana Müslümanlığa geliyor Müslümanlar. Ya senin Müslüman olmak senin menfaatine. Senin Müslüman olman senin menfaatine. Sen cehennemden kurtulacaksın. Sen Allah'ın rızasına ereceksin. Ne nazlanıyorsun? Gel nazı bırak. Nazı bırak, Müslüman ol, başkalarını da Müslüman etme. Çalış, yapılacak iş çok. Gel bakalım biraz da işin bir kenarından sen tut. Ramazan geldi bak, sen artık bu sene, bu Ramazan'da ıslah ol. Bu Ramazan'da iyi insan ol. Bırak şu gıybeti, dedikoduyu, hırsı, kini, yalanı, yanlışı, dolanı, efendim dervişliğe sığmayan şeyleri bırak. Artık bu Ramazan'da iyi insan ol bari. İyi insan ol da kendisine emek sarf edilen insan olmaktan başkasına hayır götüren insan olma durumuna gel. Yani tüketici olmaktan üretici durumuna geç. İflahımız kesiliyor, şey yapacağız diye. Yalvara yakara, yalvara yakara, bir gün doğru, ikinci gün gene günahta. Bir gün doğru, ikinci gün gene günahta. Düşe kalka, düşe kalka, Allah affetsin. Sen sağlam Müslüman ol, başkalarını da kurtar. Sen kendin yüzme biliyorsan, bir kişiyi de tut, onu da boğulmaktan kurtar, onu da sahile çek. Bak boğuluyor bir sürü insan, denizin içine düşmüş, bir cumbul cumbul gidiyor. Etrafta köpek balıkları da dolaşıyor. İşte sen kendin yüzüp sahile çıkarsan kurtulacaksın bu fitnelerin arasında. Birisini de yakala, onu da kurtar. İyi yüzücüysen. Efendim ben yüzme bilmem. Ha, yüzme bilmezsen ya boğulacaksın ya köpek balıkları yiyecek. Onun için bu Ramazan'da yüzmeyi öğren. Bu Ramazan'da kendini kurtarmayı öğren, artık başkasına faydan olsun. Bize naz etme ya, ne olacak? Bize naz etmekten bir şey yok ki. Men ahabbe en tesurrehu sahifetuhu fel yüksür fiha minel istiğfar. Bu hadis-i şerif de Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh'ten, aşere-i mübeşşereden, ismi böyle şeylere yazılan mübareklerden Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Ravileri de sağlam kimseler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim sayfasının kendisini sevindirmesini istiyorsa orada istiğfarı çoğaltsın. Şimdi izahına geçelim. Ne demek sayfasının kendisini sevindirmesi? Bu şu demek ki, herkesin bir defteri var. Amel defteri var. Bu amel defterine bu dünyada yaptığı işler bir bir yazılıyor. Hiç eksiksiz hepsi yazılıyor. Ayet-i kerime var. Çok ayetler var. İnna künna nestensihu ma küntüm ta'melun. Biz sizin işlediğiniz her şeyi kaydetmekteydik. Boşa mı sanıyordunuz siz diye buyurulacak. Ma li hazel kitabi la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Eline kitabı, Allah Allah, şey bırakmamış hepsini insanlar. Heh, bu sayfasında insanın amel defterinde bakıp da güzel şeyler yazılmış olduğunu görüp de ahirette yüzünün gülmesini istiyorsa bir insan, sayfasının kendisini sevindirmesini istiyorsa, o zaman o sayfaya İstiğfar çok edip istiğfarın sevabını yazacaksın. Dolambaçlı olan bu sözün dobra dobra doğrusu nedir? Çok tevbe ve istiğfar edin de ahirette yüzünüz gülsün demek bu. Ahirette yüzünüz gülecek, memnun olacaksınız, mesrur olacaksınız demek. Sevineceksiniz demek. Bu Ramazan'da istiğfarı çok edin. Estağfirullahelazim, estağfirullahelazim diye. Ya Rabbi günahlarımı affı mağfiret eyle diye Türkçesi. Ya Rabbi beni affet, affet diye daha Türkçesi. Ya Rabbi beni bağışla diye. Böyle günahlara nedamet, pişmanlık duyup duayı çokça edin. La ilahe illallahı ve estağfurullahı çokça edin. Estağfirullah, estağfurullah diye. Hazreti Ayşe validemizden bir hadis-i şerif rivayet edilmiş bunun açıklamasında. radıyallahu anha, o hadis-i şerifi de bak hafızanıza iyi nakşedin. Men ahabbe şeyen eksere zikrehu. Kim bir şeyi çok severse onu çok anar. Zikrini çok eder. Elmayı çok seven, balı çok seven, kaymağı çok seven, baklavayı çok seven hep onu söyler durur. Baklava, baklava, baklava. Çocuk tutturur, dondurma, dondurma, dondurma. Neden? Çok seviyor. Bir insan neyi çok severse onun zikrini çok eder. Alametü sıdkıl muhabbeti iksarü zikril mahbub. Muhabbetin doğru olduğunun alameti sevilenin zikrinin çok yapılmasıdır. Muhabbetin doğru olduğunun alameti nedir? Sevdiğini insanın çok zikretmesidir. Allah'ı çok seviyorum. Çok zikret o zaman. Çok zikredersen sevdiğin anlaşılır. Bunun ikisi arasında böyle bir manevi gizli alaka vardır, esrar vardır. Sen Allah'ı zikrettikçe muhabbetullah ziyadeleşir. Esrarlı bir şeydir. Yani seven insan Allah'ı zikreder bir taraftan, zikreden insanın da gönlünde muhabbetullah hasıl olur bir taraftan. Onun için hocalarımız demiş ki zikredin, zikredin, zikredin. Hadislerde onun için emredilmiş ki bir insan ilk önce böyle şeklen başlar, sonra o şekil ruha iner, öze iner, dışarıdan içeriye nüfuz eder. Ondan sonra kalbine muhabbetullah doldu mu has halis Müslüman olur. Allah onun elinden tutar, her hayrı ona nasip eder. Şimdi bir son hadis-i şerifi okuyacağım. Bunu çok daha büyük bir dikkatle dinleyin ve hayatınızı buna göre tanzim edin. Men ehabbe amele kavmin şerren kâne ev hayren fehüve kemen amilehu. Bakın bu çok mühim bir hadis-i şeriftir. Çok mühim bir kaideyi bildiriyor. Bu hadis-i şerif İbn-i Necar ve Deylemi tarafından rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, başka deliller de var. Başka deliller de var bu hususta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim bir kavmin işini, amelini severse, men ahabbe amele kavmin, kim bir kavmin işini, amelini severse, şerren kâne ev hayren, ister o iş hayır olsun, ister şer olsun, onun işini severse, fehüve kemen amilehu, sanki o işi işleyen gibidir bu şahıs. Bunun izahı nedir? Ben İngilizleri çok seviyorum. Ne yapıyorlar mesela? İngilizler ne yapıyor? Efendim öyle mağrur insanlar ki, efendim tanıştırmazsan bir sene bir yerde durursa birisi ötekisine selam vermez. Ama onurları, haysiyetleri var. Ne prensip sahibi adamlar, çok seviyor. Tamam, sen işte onun gibi, onları yapmış gibisin. Çok mu beğendin o halini? Efendim Almanya'da efendim ne kadar güzel, neymiş güzel olan, efendim senenin bir gününde zil zurna sarhoş oluyorlar, akşama kadar içiyorlar, zil zurna sarhoş oluyorlar, her şey serbest, başlarına külah giyiyorlar, efendim olmadık rezalet kılıklara bürünüyorlar, o ona sarılıyor, o ona sarılıyor, sokaklar şeyler, her taraf rezalet, neymiş, karnavalmış, faşinkmiş, aman ne kadar güzel, ne güzel, ne güzel, niye güzel, insan deşarj oluyor. İçindeki bütün kötülükler bir sene akıyor dışarıya, oh rahatlıyor. Tamam ne kadar güzel dedin değil mi? Tamam sen de onu işlemiş gibi öyle. Yani bir kavmi yaptığı bir işten dolayı beğendi, o iş ister hayır olsun, ister şer olsun, onu işlemiş gibi olur. O her türlü melaneti yaptı, sen de buradan beğendin, tamam. Veyahut da ah hiçbir tür... Bir türlü o şekilde olamadık. O eski insanlar ne mübarek insanlarmış. Ömürlerini ne ciddi geçirmişler. Hep ilimle meşgul olmuşlar. Salih amel işlemişler. Lafa değil işe bakmışlar. Her işleri dürüst olmuş. Ah biz de öyle olabilseydik. Ne güzel şeymiş o günler. O ecdadımız ne mübarek şeymiş. Tamam sen de bir kavmi böyle dürüstlüğünden, dindarlığından dolayı beğeniyorsun. Sen de onu işlemiş gibi ecir alacaksın. Bu kaidedir. Onun için kimi sevip kime özendiğinize dikkat edin. Kimi sevip kime özendiğinize dikkat edin. Amerikalıyı mı seviyorsun, Fransızı mı seviyorsun, Almanı mı seviyorsun, İngiliz'i mi seviyorsun, İtalyan adetini mi seviyorsun, Yunan adetini mi seviyorsun, Aristo'yu mu seviyorsun, Eflatun'u mu seviyorsun, kimi seversen. Bunun arkasındaki hadis-i şerif de aynı manaya imiş. Onu da okuyuvereyim. Men ahabbe kavmen ala a'malihim huşre yevmel kıyameti min zümretihim fehus ve bihisabihim ve in lem ya'mel a'malehum. Bu da Cabir İbni Abdillah'ta radıyallahu anh. Yukarıdaki hadisin bir başka aynı şekilde manasını ifade ediyor. Kim bir kavmi severse amellerinden dolayı şöyle yapıyor böyle yapıyor diye yaptığı işi beğenerek severse huşre yevmel kıyameti min zümretihim. Kıyamet gününde o zümreyle beraber haşrolacak. Fehusu bebi hisabihim. Onların hesabıyla hesap görecek. Onlarla beraber hesap görecek. Ve illem ya'mel amalehum. Onların yaptığı işleri yapmasa bile, sevdiğe yapmasını yapmasa bile onlarla beraber haşrolacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için Resulullah'ı sevin. Allah'ın evliyasını sevin. Salih kulları sevin, alim kulları sevin, sıddık kulları sevin, sadık kulları sevin, efendim doğru kulları sevin, hayırhah kulları sevin, o zümreleri sevin, onlarla beraber haşrolmaya vesile olsun. Böyle kötü insanları sevip, özenip de, kötülüğe özenip de, kendinizi durduğunuz yerden cehennem ateşine yakmayın. Allahu Teala Hazretleri bize hakkı görüp, hakkı bilip, hakkı sevmeyi nasip eylesin. Batılı görüp, batılı bilip, batıldan sakınmayı, çekinmeyi nasip eyledi. Zeytinburnu'nda bir dost. Ankara'da bir cami yapacakmış arkadaşlarıyla. Fatiha-i Şerife maal besmele. Ya aliyyel alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih. Ve salatu ve selamu ala hayrı halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihdina ve vefkna ilel hak ve ilen necati ve ila tarikum müstakim. Allahümme bellig ve evsul misle sevabı ma karanahu ve nura ma televnahu min hazihil khatmetil şerifeti vel kurbetil kerime. Ba'de Resulike el-Müşteba Muhammedin el-Mustafa. Ve bi hürmeti şehri sıyamı vel kıyami Ramazan. Ve bi hürmeti keramikel kadimil Kur'an. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.